Bilet i na mediaexpert.pl. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy. Marszałek Sejmu w orędziu stwierdziła, że rządy ugrupowania Donalda Tuska będą oznaczały Lampedusę w Polsce. Wydłużenie przez Polskę embarga na ukraińskie zboże to odpowiedzialność rządu przed rolnikami i polską gospodarką. Mówił o tym minister rolnictwa. Siatkarze reprezentacji Polski zostali mistrzami Europy. W rozegranym w Rzymie meczu finałowym Polacy pokonali Włochów 3-0. Krzysztof Łoniewski jest z nami. Powiem o tym spotkaniu. No oczywiście, że opowiem o tym spotkaniu. To był wielki rewanż za finał Mistrzostw Świata, w którym to Włosi byli górą. Tym razem to Polacy, bo ten mecz miał miejsce finałowy w Mistrzostwach Świata przed rokiem. Tym razem to my wygraliśmy 3-0, kapitalnie spisując się zwłaszcza w drugiej partii. W drugiej odrabialiśmy straty, ale udało się dość spokojnie zakończyć to spotkanie. Natomiast trzecia była najbardziej zacięta, ale nasi wytrzymali wojnę nerwów w końcówce i wygrali to spotkanie 3-0. Kapitalnie grali dzisiaj zwłaszcza Norbert Huber, Wilfredo Leon i Aleksander Śliwka, cichy bohater tego spotkania. Cieszymy się z Mistrzostw Europy po raz drugi w historii. Zdobyliśmy je po 14-letniej przerwie. Poprzednim razem wydarzyło się to w roku 2009. A relacjonował Krzysztof Łoniewski. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że rządy ugrupowania Donalda Tuska będą oznaczały Lampedusę w Polsce, czyli spadek bezpieczeństwa Polaków. Przypomniała również, że rząd koalicji PO-PSL zgodził się na relokację nielegalnych migrantów i był gotowy przyjąć ich nieograniczoną liczbę. Premier Donald Tusk to nic innego jak Lampedusa w Polsce. Gdyby dziś rządził Tusk, Polki nie wychodziłyby po zmroku z domu, a rodzice baliby się posyłać dzieci same do szkoły czy na basen. Na polskich ulicach płonęłyby samochody, a poruszanie się komunikacją miejską byłoby nie lada odwagą. Dzielnice grozy nie byłyby fikcją filmową, ale rzeczywistością, z jaką mierzą się miasta we Francji czy Szwecji. Takiej chcieli Polski. Wybory parlamentarne zaplanowano na 15 października. Tego samego dnia Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum, między innymi w kwestii relokacji nielegalnych migrantów. Pozostałe pytania referendalne dotyczą wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, likwidacji bariery na granicy polsko-białoruskiej oraz podniesienia wieku emerytalnego. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że wydłużenie przez Polskę embarga na ukraińskie zboże to odpowiedzialność rządu przed rolnikami i polską gospodarką. Podczas święta wdzięczni polskiej wsi w Miętnem koło Garwoli powiedział, że przed 15 kwietnia, gdy po raz pierwszy podejmowaliśmy decyzję o zakazie wwozu produktów z Ukrainy, nikt nie pomyślał, że można podejmować decyzję wbrew Unii. Nikt ani z zachodu, ani ze wschodu nie będzie decydował o naszych najważniejszych sprawach. Nikt nie będzie decydował o tym, żeby Polska była suwerenna i niepodległa. My będziemy decydować i to robimy, bo to jest w interesie polskiej gospodarki i polskiego rolnictwa. Dlatego dziękuję panie premierze za tą decyzję. Dziękuję za tą decyzję przed 15 kwietnia i dziękuję za tą decyzję z dzisiejszej nocy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że embargo będzie obowiązywać do czasu wypracowania modelu współpracy z Ukrainą w tej kwestii. Na włoskiej wyspie Lampedusa, gdzie w ostatnich dniach na łodziach dotarło kilka tysięcy osób z Afryki, wieczorem odbył się protest przeciwko lokalnym władzom. Mieszkańcy obawiają się, że powstanie tam punkt recepcyjny, który określają mianem miasteczka namiotowego. Demonstranci twierdzą, że zostaną w nim umieszczeni migranci. Uczestnicząca w proteście mieszkanka Lampedusy podkreśliła, że sprzeciwia się wpuszczeniu na wyspę sprzętu wojskowego i żołnierzy. Próbujemy powstrzymać wjazd ciężarówki i wojskowej i żołnierzy, którzy przyjechali tutaj, aby pomagać imigrantom. Nie potrzebujemy więcej imigrantów. Musimy pomóc Lampedusie, aby rozwijała się turystycznie. Kolejny nasz rozmówca tłumaczył z kolei, że na Lampedusie znajduje się już jedno miejsce, którego możliwości recepcyjne dawno zostały przekroczone. We have a hotspot. Mamy hotspot, który może pomieścić 500 ludzi, a my przyjęliśmy ich już 7000. Jeśli oni zbudują coś, co może pomieścić większą liczbę osób, to będziemy mieli 14-15 tysięcy ludzi. Mamy dość, nie chcemy być tego częścią, dlatego protestujemy. We have done. We don't want to be part of the human trafficking. That's it. That's why people is here. A w ostatnich dniach na Lampedusę trafiło ponad 8,5 tysiąca migrantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, wiadomości sportowe. No to jeszcze raz nasi siatkarze mistrzami Europy w kapitalnym stylu 3-0 pokonali aktualnych mistrzów świata Włochów. W kolejnych setach zwyciężyli do 20, 21 i 23. To drugi triumf biało-czerwonych w tej imprezie. Brawo! Wcześniej nasze siatkarki z wysokiego C rozpoczęły turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Łodzi. Gładko 3-0 ograły Słowenki. Jutro grają z Koreą Południową. Zostajemy w kraju. W PKO Ekstraklasie 3 mecze. Najpierw Pogoń w Szczecinie 3-1 wygrała z Koroną Kielce. Potem Raków w Częstochowie 1-0 z UKS-em Łódź i wreszcie Piast w Gliwicach po 1 zremisował z Legią Warszawa. W La Liga gol Roberta Lewandowskiego i wysokie zwycięstwo Barcelony 5-0 z Betisem. W Premier League jedynej z powodzeniem rywalizującej w nakładach na transfery z Ligą Saudyjską Manchester City pokonał w Londynie West Ham 3-1. Tak jak Liverpool też na wyjeździe Wolverhampton, a United, mówiąc kolokwialnie, umoczyli 1-3 na Old Trafford z Brighton. We Włoszech w meczu kolejki Inter w derbach Mediolanu rozbił Milan 5-1. Na żużlu Bartosz Zmazlik już dziś mógł świętować obronę tytułu mistrza świata, ale sam skomplikował sobie plany. Nie wziął udziału w przedostatniej rundzie Grand Prix w Vojens w Danii. Został zdyskwalifikowany za niewłaściwy kevlar, czyli kombinezon podczas kwalifikacji. Tego jeszcze nie grali. Pod nieobecność Zmazlika sporo punktów odrobił do niego w klasyfikacji generalnej Fredrik Lindgren. Szwed był dziś drugi, traci do naszego żużlowca już tylko 6 punktów. Sprawa tytułu rozstrzygnie się w ostatnich zawodach sezonu w Toruniu. Vojens triumfował Duńczyk Leon Madsen, trzeci był Australijczyk Jack Holder, 13 Patryk Dudek. Po żużlu sporty hipiczne. Na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu trwają międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody Warsaw Jumping. Kibice mieli okazję obejrzeć ciekawy czterogwiazdkowy konkurs z przeszkodami ustawionymi na wysokości 145 cm pod patronatem radiowej Trójki. Wygrał Słowak Bronisław Chudyba, a podium uzupełniło dwóch Polaków, Dawid Skiba oraz Michał Kaźmierczak. O konkursie mówi siódmy dziś Marek Lewicki. No nie poszło dzisiaj koń, jest troszeczkę zmęczony, to duży koń, a ten konkurs był to konkurs szybkości, także tutaj każde błędy były przeliczane na karne sekundy. No to jest wielki koń, także on nie ma takich predyspozycji do tego konkursu, natomiast ja też nie miałem innej możliwości startu na nim, musiałem jechać ten konkurs dzisiejszy, ale siódme miejsce też dobre. Mówił Marek Lewicki. Jutro kolejne jeździeckie emocje w roli głównej reprezentacja Polski, która z pewnością będzie chciała sprawić kibicom miłą niespodziankę. Teraz inna dyscyplina elitarna. W Zegrzu pod Warszawą trwają regaty Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Mamy dobre wiadomości. Załoga radiowej Trójki prowadzi po sobotnich wyścigach. Mocny wiatr, dużo było emocji, było dużo ciasnych sytuacji, szczególnie na dolnych znakach. Jesteśmy zadowoleni z naszego występu i mamy nadzieję, że jutro utrzymamy tą pozycję. Między innymi o mocnym wietrze mówił Mateusz Szweda. Na zakończenie wsiadamy na rower. Kamila Wójcikiewicz i Jakub Ruciński wygrali w Bytowie wyścigi z cyklu Orlen Lang Team Race. Oboje triumfowali w kategorii Open na dystansie 104 km. Na trasie jednak był duży wysiłek, od początku narzuciłam sobie mocne tempo, bo wiedziałam, że rywalki będą mocne, 104 km, jednak trasa ciężka, bardzo mocny boczny rantowy wiatr w pierwszej części wyścigu. Wypowiedź Kamili Wójcikiewicz kończy serwis, kolejny sportowy na naszej antenie jutro po 7. Na termometrach do rana od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w centrum, do 14 na zachodzie. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów deszczu. Popadać przelotnie może na krańcach południowo-wschodnich, ale to już w ciągu dnia. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie przeważnie od 24 do 27 stopni. Polskiego Radia. Departament Rytmu. Tak, dzisiaj wieczorem to latamy. 13 minut po 23. Cheese the Sun, Planet Funk, Polacy mistrzami Europy. Nasza siatkówka, nasze asy serwisowe. Proszę Państwa, Departament Rytmu do północy. No to śmiało proszę dzwonić z emocjami, z życzeniami. Świętujmy wspólnie ogromny sukces. 227 trójek. No, trójka szczęśliwa. Polska, Włochy 3-0.

26 minut po 23, niezmiennie Trójka, Polskie Radio i Departament Rytmu. Jak się orientujemy z historii, podbicie Rzymu nigdy nie było łatwe. Takie piękne siatkarskie rzymskie wakacje mamy dzisiaj wieczorem, a programy Trzeci były na miejscu za sprawą Kuby Nizińskiego, który nie oszczędzał się z emocjami, relacjonując. I o to właśnie chodzi, proszę Państwa. Jak chcecie coś dodać, to śmiało. 227 trójek i też jak tutaj nie ubóstwiać Nikoli Grbicza, no to i dla selekcjonera coś tutaj mamy. Reniusis, Aureola. Do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia.

ten weekend Trójka jest też w Skierniewicach na festiwalu kwiatów, owoców i warzyw. Stąd przed momentem ta Bananarama Wines w departamencie rytmu 227 Trójek. Halo? Przede wszystkim to chciałem gratulacje złożyć siatkarzom. Najważniejsza rzecz to, żeby piłkarze postarali się mieć taką motywację, jak dzisiaj mieli siatkarze. I tyle. I jeszcze jeden głos. Dziękuję od polskich kibiców. Chłopaki, jesteśmy z wami. Proszę Państwa, więcej o tym gigantycznym sukcesie na pewno jutro w audycji sportowej. Trzecia strona medalu w programie trzecim od 16 do 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, 9 minut do północy, złoty wieczór mamy dzisiaj za 9 minut. Artur Wartowski przedstawi serwis Trójki, a tutaj ktoś jeszcze telefonuje. Ja to się popłakałam, jak oni wygrali. Wszyscy napisali, że się popłakali. Naprawdę, to jest